over een dode. Omdat de angstigste foto de enige is. Zo moest ik hem wel herkennen. In een zaterdag van bomen. Blind als een uil en schreeuwend om ogen. Zo moest ik hem wel herkennen. In een koud net van sterren gevangen, zijn vogelmans vleugels gebroken. Hij scheurde zijn ogen niet aan rozen. Hij suste zijn longen met water. Tot hij groeide en lacherig terugkwam. Een vadertje van vissen. Omgekeerd in het riet. Een dode, van ijzer gebouwd, zinkt onder zijn happende lichaam een minnaar waarvoor hij zich schaamt. Zo heeft de bevroren hand geraakt aan zijn huid van begeerte. Zijn oog raakt leeg. Zijn lichaam sluipt uit elkaar. Kleine woestijnen kruipen over het vrijgekomen terrein. Nee, zo koud komt niemand wonen. Bevroren gras, sporen van dieren verijzerd. Alles gevaarlijk en zichtbaar onder het ratelend hol van bladeren. De stappen versteend. Waar wou je dan nog naartoe? Meneer, dode meneer. Wie had die minnaar in je verborgen? Waar wou je dan nog naartoe? Arme gestikte vingers van liefde. Nu komt er niemand meer drinken. De vijvers zijn listig, gevaarlijk. De maan is boosaardig. Slaat. Sterbeman. Dit zijn zijn belangrijke uren. Het heftige gras kraakt en groeit. Een bloem sluipt gezien in haar doodsbed. De dag is geweldig opwindend. Hij schept verdriet in zijn leven uit de roestige kerven van tranen. Hij schept verdriet in zijn grafje uit de beregende kreken van stervensverdriet. Is dood dan geen lievertje? Dood is een lievertje. Een groot oogje. Hard en tikkend geraamte in een zoethuis van lichaam verborgen. Kijk lievertjes, kijk hem dan lopen. Zijn zoethuis gebonden op tikkend ivoor. Zijn groot oogje zwellend van zoutwatertranen om zijn tragische sloten te vullen met brak en stilstaand verdriet. Alleen nog gebroken door kikkers. Kelleren roepen van, ach, hij gaat dood. Archaïs. Blaadje. Koel is de nacht. Zo laat nog vliegen vogels langs de oevers van de maan. Zelfs niet hun vleugels hoorbaar en fluisteren allerlei bomen. Zo groeit, maar ik leef nog. Het heimwee. Want waar koelte is, wil ik en eindelijkheid. Maar niet zoals nu. Heimwee naar de levende, wil ik. Een blaadje langzaam in het water valt. En langzaam het water het meevoert weg. Foto! The help of the ecstasy is kicking in. Woohoo, I feel it. Thank you. I'm going to go to the hospital.